Moi moi. No niin, tervetuloa Underground Huminaan. Hieman myöhässä, mutta kesähän vetää vähän letkeeksi. Eipä siinä. Laitetaan vaan musiikkia siihen, mitä hän tästä nyt keksiskään. Ei lähdetä aakkosista, vaan pistetään ihan tuommoinen perinteinen Jorma Koskisen hittiparaati. Levyltään Katusoittaja, kappaleen nimeltään Työttömän tango. Et ei muuta kuin jalalla koreesti. Pitäis laihduttaa, dokaminenkin lopettaa. Mutta kun suuta kuivaa, niin se ei ole helppoa. Kun on yksin, niin sortuu helpommin, jää kaapin anteihin. Kun on yksin, niin jaksaa paremmin, juopotella aina palomerkkiin. Pitäis lopettaa tupakan poltto aina vaan, mut kun se taaskin palaa, sauhuaa vain aamusta iltaan. Kun on yksin, niin sortuu helpommin, nikotiinista huumaantuu. Rökin sytyttää, kun sormet herpaantuu, eikä telkkarista mitään tuu. Perkele, kyllä niitä töitä pitäis hakea jostain. Pitäis lamaannuttaa koko aivotoimintaa. Mut kun ne aatokset pyörii vaan siinä yhdessä asiassa. Läi, yhdessä asiassa. Läi, riemurasiassa. Mitä ratasin, vaikka suunnitellut koko talven vaihtoehtoista kesää, niin ei näe mennä hirtuun kehdosta. Roudusta arkkuunta urnaa, ku ei jaksa näkä palkalla puurtaa. Silti pitäis olla näyttää muutkin kuorpi kudoksi tän kesän jälkeen sikariporosteena tuloksi. Kun teidän rataräppi tulee ilman leko, kelaa ite kumpi tuli eka. Rata vaan äänite, toisis kumpi tuli eka. Se fiidi fiidi diili vaan se hassun auto superrattanen Suomi riili, jonka suotaminen vaatii tietty elämäntavan. Mut kun tää on ohi, mä lupaan mä selätä radan. Ja oikein näyttävästi niinku Smackdownis juunata. Issa Toni, jos väität, et vapaa painis kuulataan. Tarkkana talas, jontti ja shakarata. MC-t jakaa, tärkeet jakaa ja lisät sitä aitoa. Aivotonta, perinteikästä juomalaulu vähän tuttuu tapaa. Tarkkana rata MC tarjolle niille paljon puuttuja. Luukkuille harvoina suunnattu, sama vanha kaavalla duunattu. Perusmeno, johon on hyvä väli palaa. Meilipokat, Tampere, tukka öljyssä. Sakot kuitattu kesä kartsalla edessä. Jallut linda ikeni, korallinen ryynejä. Liikun lipakasti, vältän paskallakin syynejä. Trokaan ja elostelen tuskina ja hurjana. Eikä perseensä kiukkus takkaa tai velkoja. Tapin jälkeen tintti grillin. Mun vitosi, verisi kynäniskoi, kirppi pissiksi. Sit putoilee Esalle, koska Esa valvoo aina. Niin kuin imbesilli virkavalta, haukana. Rataapina on notkee, sika ei oo. Skarppaaminen on vähän niin kuin lähtis lentoon. Vitu kingi idea, mut ei tuu natsaa. Väli kuolema, väli tankkaus, jaksaa. Laulu katu poikien kätköissä ja laita katuja. Kukkaan asenteella niin kuin problemisin varoinen. Mä en oo toi setä, joka sekoilee näissä riimeissä. Mä oon vaan jontti, vitumaisessa kännissä. Kuka laulu aikaa, koska niin pääs käymään, pukkaan kolmannelle raiteelle, raidalle räyhää. Käyhää, viinaa, vikkelää, riemu piisaa. Vapaaehtoisesti, tietoisesti, aivan narikka. Tää äänite on autenttinen tyyli, suora lähetys. Juuris täällä mölö, fatta en mä kälätys. Tarkana talous, jonttia, shakarata, MC-t jakaa. Tärkeet data, ja lisäksi sitä aitoa, aivotonta. Perinteikäs juomalaulu tähän tuntuu. tarkana, rata MC tarjoilee niille paljon puhutulle, huhutulle, harvoille suunnattuu. Sama vanha kaavalla duunattuu perusmeno, johon on hyvä väli palaa. Vaik pumppu hakkaa ja vaiheet pakkaa, se on fakta, et pitää jatkava matkaa. Radalla samalla vanhalla tavalla, mihin mä nyt mukaan tästä tapaeni parana. Kun rata-addiktio ei oo fiktio, vaan liian usein toistuva missio. Ja viimeks kun yritin sitä muuttaa, sain 8 tikkiä kumpaa. Pukkaan messiin miiva, puffaan messiin liikaa. Mut ei stressi siit saa, vaikka se tuntuskin työtä. Löysää vyötä, venytän nyötä. Aina vielä parit juomatoida, vaikki mä oon päässyt vaatis kiopas koira. Täällä tehdään radotustaidetta, kun kuljetaan kolmatta raidetta. No niin, siinäpä oli sitten Panteraa, ja sitä ennen tuli Jontti ja Saka tietenkin tuttuun tapaan fiittamassa Setä Koponen, ja sitten se oli tuolta Rata jatkuu -levyltä. Juu, ja sitten Pantera tietysti sen jälkeen Sand Blasted Skin Reprise ja The Great Southern Trendkill -levyltään. Juu. Ja ei tässä kai se kummempaa, kun lisää musiikkia ja nyt kun aurinko paistaa niin, että lämmittää ainakin hyvin, niin laitetaan sitten vähän semmoista siihen liittyvää musiikkia. Joje Satriani tulee meille nyt soittamaan kesälaulun Live in San Francisco -levyltään Summer Song. Olkapa hyvät. We'll be right back. No ole hyvä. Juu, kyllä. Hyvä. Chap, siinä oli viikon luontoääni. Näin, kyllä vain. Jälleen kerran se sama. Kyllä. Miksi hyvää vaihtamaan? Kyllä, se on ihan totta. Näinpä näin. Mitäs sitten lisää? Laitetaan musiikkia vai mitä? Mutta mitä musiikkia laitat? No oliko se spiikannut tätä biisi? Kyllä vaan. Okei. Okay. Joo. No ei siinä sitten mitään. Kuunnellaanpa vaikka kuule Common Voicea. Joo. Ja. Mikä se mahtoikaan olla? Reach the Sky oli kipaleen nimi ja se menee jotakuinkin näin. Living in a bunch of misery, as you felt this reality. Sammutitko vahvistimen? Että tehnyt en niin. Sammuttanut. No niin, tai siis kääntänyt ääntä pois. Joo, se oli Meta Lunas. Jaha. Kappaleellaan Futuristic Twist. No, mutta hyvän kuuloinen kappale. No mitä sitä paskoja soittamaan? Se on ihan totta. Seuraava myöskin kuuluu tuohon samaan kategoriaan, mitä aina teemme. Soitamme hyvää musiikkia. Seuraavasta kappaleesta huolehtii Bob Marley and the Wailers. Ja biisi Brand New Second Hand, joku alternate mix tai tällainen versio, mutta naattikaa. We'll be right back. Jeepä jee. Näin meille tulkitsi Primus Metallicaa. Ja juu. Kappalehan oli Thing That Should Not Be. Juu. Kuulosti mun mielestäni välillä ihan sarkofaagukselta jopa tuo laulu. Tältä. Les Claypool kuulostaa aina Les Claypoolilta. No, Les Claypool. Se on minun mielipiteeni. Näin. Siitä ei ruveta nyt. Minä olen aina oikeassa. Aina, omasta mielestäsi ainakin. Ja sehän ei haittaa, mutta hei, sitten. Hei. Hei, ei nyt hei hei vaan, ihan muuten vaan hei. Iloa elämään, kuulkaa. Inner Light Orchestra esittää meille levyltään Pearl Moon -kappaleen Lamentation of Angestors. Tai mites se nyt, Angestress, no niin. Ei ainakaan noin veikkaisi. No ei varmaan, enkä mä tiedä laulaako ne siinä. Mutta ottakaapa selvää korvat höröllä, sillä tästä se tulee. Thank you.

Se oli Klingons ja Cybermonic levyltään Uranus. Oh, up Uranus. Joo, näin on. No mutta, sitten lähdemme. Ei muttia, vaan lisää musiikkia. Straightari hardcoren pari. Oh, righty. Kukas meille sellaista? Youth esittää? Of the day. Ja flame still burns. Noni. Ai ai ai, karamba! Ja. Sehän oli sikofitoolia, se. Sikofitoli. Sikofitool, kyllä. Joo. Toi, mikä on tossa noin. Just niin, se. Joo. Ja Pat Hompress. Nonni. Ne. Sittenpä vielä. Ai perkele. Kappale. No, prr. Nytkö tänna teit? No eipä siinä. Ei mitään peruuttamatonta tapahtunut. Eikä hämminkiä myöskään, tietenkään. Joo, mutta kuunnellaanpa seuraavaksi Juisea. No mikäs biisi Juiselta? Epäile vain. No se muuten kannattaa. Epäillään. Aina. Ne tekee mitä vaan, jotka ei, ne ryhtyy opettamaan, kuinka kuinka kauan ne mellat tasaavatkaan pellossain. Ne muokkaa, tutkii ja lannoittaa, ne hyödyntää kaiken, minkä saa. Jos tahdo et olla niiden riistomaa, epäilet vain. Mulle kaikki valmiina syötetään, ne tahtoo jalat tai kädet tai pään, mutta kokonaan ei, ei kirveelläkään panostain. Ne ohjaa, neuvoo ja vakuuttaa, että näin on takuulla helpompaa. Tuuli tuuliviirin tuuleen saa, epäile vain, epäile vain, epäile vain, epäile vain, epäile vain. Äiti lapsen vieroittaa huomastaan, kynel silmin luopuu luomastaan, voimaa rakkaudesta suomastaan toivottain. Eikö ihminen pääse huomastaan, isoveljestä tylystä kuomastaan, kyllä Jeesuskin dikkaa tuomastaan, epäile vain. Epäile vain, epäile vain, epäile vain, epäile vain, epäile vain, epäile vain, epäile vain, epäile. varmaan voinut olla tunnistamatta, että se oli Cypress Hill. Niin, jolla ei ole ikinä kuunnellut Cypress Hillia, niin sepä se mahdollista. Aivan totta, aivan totta. Mutta jotka ovat kuunnelleet, niin tietävät. Ja, niin, tämä oli levyltä, joka ilmestyi vuonna 2018. Elephants on Acid niminen levy. 20. biisi, Blood on My Hands Again. Näin hienoa kunnon vanhaa Cypress Hill soundia, voisin sanoa. No, juu, sanon minä vaan. Tykkäsin. Sanoin jo. Kiitos no, vaan. Niin. No niin, seuraava. No sit mennään Suomi-räpi puolelle ja tota... No mutta hienoa. En kyllä muista vuosikertaa, mutta veikkaisin, että tää on kyllä vähän vanhempi kuin tota nyt toi... Ettei se ole rata jatkuu, kun mä soitin yhden biisin. Ei oo, Mikid ja Kaijafi tulee nyt kehiin. No hyvä juttu. Kappaleella on jyrkkä, ehkä ehdoton mahdollisesti. No toi kuulostaa hyvältä. Ei vittu, nyt on näinpä. Jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, ja mahdoton ehdollisesti. Tää ei oo mikään testi, kryptinen manifesti, vaan vastas joka kysymykseen kronologisesti. Jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, mahdoton ehdollisesti. Tää ei oo mikään testi, kryptinen manifesti, vaan vastas joka kysymykseen kronologisesti. Ehkä ei, mutta mahdollisesti, myös kyllä ilman vastauksia leijuvat kysymykset yllä. Se suorempa lausunto turha mun vieroo. Kysyt suoraan, mut mä en vastais kierroo. Siis melko epävarmaa, mut siltikään emmi. Ja se on 50-50, mut kilotetaan friendille. Ja kun vastaukset lukitaan, on tietenkin baby. Jyrkkä ehkä tai lontoksi, definitely maybe. Ehdottomasti, mahdollisesti on mahdotonta vastailla aukottomasti. Kun mahdollisuuksia on äärettömäärä, eli oikeinkin vastaus voi olla väärä. Hellumäessä pidetään ne vaihtoehdot auki, niiden auki pitämisessähän toimii kuin tauti. Nää vastaukset, jotka ei kysymällä muutu, ei oo mitään lisättävää eikä niistä mitään puutu. Eli jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, mahdoton ehdollisesti. Tää ei oo mikään testi, kryptinen manifesti, vaan vastaus joka kysymyksen kronologisesti. Jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, on mahdoton ehdollisesti. Tää ei oo mikään testi, kryptinen manifesti, vaan vastaus joka kysymyksen kronologisesti. Ilmassa on suuren urheilu doping jupakan tuntua. Lausunnot muuttuvat, vastaukset puuttuvat. Tää on ladulle nähti ja saatana tuttua. Mut se nyt onkin vitu tyhmä tehdä pitkä kaava suunnitelmisi. Jyrkkä ehkä toimii tilanteessa kuin tilanteessa. Turha se on arkipäivinä hima stressa. Älä vastauksin kysymyksiin ainakaan psyykkaille. Vastaava kaikkeet painava kylsale. Eli kun kysyt mut et mitä tänään sano, sama mitä huomenna. Eli mitä? Pitää nähdä vai pitäisikö täs vähitellä tsemppa itekin ja unohtaa ton välimeren mentaliteetti. Ehkä manjaana, ehkä manjaana, mut siihen asti kaada ja kaava on. Jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, mahdoton ehdollisesti. Tää ei oo mikään testi, kryptinen manifesti, vaan vastas joka kysymyksen kronologisesti. Jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, mahdoton ehdollisesti. Tää ei oo mikään testi, kryptinen manifesti, vaan vastas joka kysymyksen kronologisesti. Eli se menetetty järki alkaa palaa vähitellen. Nopeomaisuudet tsekkaus ja soittomäkiselle. Ja kysymys, viis päivän nesteralli on, oisko Gronos, Belse vai Kallio? No en mä tiedä, tsekkalla vai kuonepana. Sama vastas todennäköisesti on myös huomenna ja yli huomenna ja ensi vuoden puolella. Mut eipä pääse sultakaan se mielenkiinto kuolemaan, jos kipattais ne pyssärit ja sipattais vaikka pisset. No teoreettisesti voisin sanoa, että miksei. Ainoa varma juttu on, et radalta mut löytää. Mut se on epävarma, että kummal polut pöytää. Alta vai ääreltä oikeestaan yks lysti, vai jääkö asiasta jotain epäselvyyksiä. No loppupeleissähän se ei mua liikuta paskaa. Kasikseen tän exact tiimi pyri vastaamaan. Jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, mahdoton ehdollisesti. Tää ei oo mikään testi, kryptinen manifesti, vaan vastas joka kysymyksen kronologisesti. Jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, mahdoton ehdollisesti. Tää ei oo mikään testi, kryptinen manifesti, vaan vastas joka kysymyksen kronologisesti. Jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, mahdoton ehdollisesti. Tää ei oo mikään testi, kryptinen manifesti, vaan vastas joka kysymyksen kronologisesti. Jyrkkä ehkä, ehdoton mahdollisesti, mahdoton ehdollisesti. Eli sipata ne jesti, skipata manifesti. Terveisi kolme penni filosofi Meltzis. Ooh. baby, move closer to me. I've had all that I can stand. Take hold of me with your hands. Oh baby, you give me the chills. Whisper low in my ear. Let me know how it feels. Just to know you are near. Your body gives me a thrill as it leans against mine. I love how it feels with your jeans against mine. My darling, I want you so. I love your sweet, sweet lips. I love your salty taste. I love your fingertips. When I reach for your waist. Sillä lailla. Niin, irti mun nänneistä. Ei kun, no toi oli ainakin The Tubes ja Don't Touch Me There. Level 10 White Punks on Dope. Jepa jee. Ja se oli remasteroitu versio kyseisestä levystä, mutta niinpä niin. Joo. Hyvin teatraalista meininkiä. Kuunnellaan, kun Otis Redding tempasee Beatles-kappaleen nimeltään Day Tripper. Oi perkele. Ah!

Biis. Kyllä, näin meille tunnelmoi kevyesti keskellä päivää. Olikohan se edes kevyesti, mutta Music Emporium samannimiseltä levyltään kuuden kappaleen. Ja se oli Gently Thursday. Hehe, oli ihan pakko lausua se noin tällä kertaa. Joo, ensi kerralla sitten. Vähän toisella tavalla, mutta soitankin ihan eri biisin, niin. Mitenkäs mulla on sitten paljon helpommin lausuttava. No kerrohan, seuraava. Kuinka helposti? No se on Stranglersin London Lady. Nonni, se oli helppo. Se on helvetin hyvä. Juu. Menee näin. Been to Liverpool. Please don't talk much. It burns my ears. Tonight you talk. Hey, hey, hey, hey, hey. darling. You know the lights are getting low. Oh, oh. Tuli Lontoon leidille flirttailemaan The Spencer Davis Group niminen laulu ja soitinyhtye. Ja kappale oli Hey Darling tuollaiselta kokoelmalevyltä, vai onkohan toi nyt oikea levy, en ole ihan varma, jakson nyt tutkimista, mutta 8 gigs a week ja kakkoslevy. Kyllä se on kokoelma. No, voisi kuvitella. Näin on, mutta hieno kappale oli ja kuten kaikki muutkin, mitä soitamme. Vaikka niin voitte olla eri mieltä, mutta me ollaan oikeassa. Niinpä. No, tämä on meidän ohjelma. Brr. Joo, mutta hei. Joo, musaa. Kyllä, tuossa, oliko se viikko vai kaksi sitten? Kaksi. Kai. Niin, no, mutta kuitenkin ihan lähiaikoina voidaan sanoa. Vierailut, artisti Mac Bueno ja Dei Tatse, joka ei kyllä ollut paikalla, mutta, no, mutta niin, suhteellisen tuoreelta levyltään nimeltään Bueno. Soitamme kappaleen Bueno nimellä Täysillä tutkaan. Juu. Kas näin. Et voi vaikka vannon, vaikka luvata sulle. Tänä natsaa, saletisti natsaa, sata kultaa niska, eikä pelkkää paskaa. Levitekä punainen matto, boksatakka pullo, lehdistö seis. Mulla on hommat hoidossa, millille jiirissä. Viidoinkin vaikuta oma itteni sisäpiirissä. Voi tätä fiilistä, tammetta ja tiivistä. Flow tilassa, ei voi se sitä vihasta. Rullata massalla, ässiä hihassa. Fättiin, mutta läskivä lihasta. Jalka jarrulla, katse kurvissa. Keskity, käsky koko korvissa. Ammattimme sormissa, heittämällä sikadista ohi. Mut vie muu kestävä tovi. Ihan lika vauhti, mut tulla. Radalla samalla vanhalla tavalla. Jos et pysy tiellä, sit surra. Ei mennyt mukaan tän tapojeni karana. Viime hetken jarrutus, hurra. Mitä jatkava matkaa? Vihdoinkin saa ajoissa hiljennetty mutka. Mut seuraavalla soralla jo täysillä tutkaa. Väräksi siinä palo, joudu päälle vielä putkaan. Taso hyvä alku, hei tehty hukkaan. Paskat siitä, en masennu se lupa. Että puhtaat papereita mukaan se kukaan. Kun menevälle mahtuu, tekevälle sattuu. Kätä lippaan, pakko nosto hattuu. Niille ei ole malttia ottaa hommat haltuu. Vaikka tekis mieli parkuu, josta karkuu. Se kompuraja kaatuu, ei tarkoita että teleportta sitten sä alkuun. Päinvastoin sitä ottais askeleen lähempänä. Täs yks mahdollinen tyriminen vähempänä. Elämä on riski busines, joten kuseva sukkaas. Mut siirry sit kusinees. Latu onkin niille ei ole pokkaa rullaa. Perus pullaa tän tullaan, vaikka tulis turpaa. Ihan lika vauhti, mut tullaan. Radalla samalla vanhalla tavalla. Jos et pysy tiellä, sit surra. Ei mennyt mukaan tän tapojeni parana. Viime hetken jarrutus, hurra. Mitä jatkava matkaa? Vihdoinkin saa ajoissa hiljennetty mutka. Mut seuraavalla soralla jo täysillä tutkaa. Ensi onnistuminen, sitten innostuminen. Sata kostatu yli kihottuminen. Kun kulkee, niin vahti sokastuminen. Yllättää, kun joka talvi auto liiat keli luminen. Tuli terät tulpat muuttuukin määriksi. Iso molotovi kromi vesi väriksi. Lähtee keuli löytää itsensä selätää. Satahan se kirpasta, mut turra sitä pelätää. Honna vaan, jos haluut keskikertaisuudeksi jäädä. Mut jos haluut enemmän, niin liekki suureksi säädä. Ja vaikka siinä saattaakin näpit vähän palaa. Pala kerrallaan, sä voit syödä vaikka valaa. Turra tulla mussutta, jos ei edes koita. Pessimisti petty, mut ei se myös se voita. Meni miten meni, kunhan yritys on aito. Jane ja turvalla könymisen taito. Follow me. Ooh, come on and cover me. Näin on. Se on turha pysähtyä, kun vetää täysillä tutkaan. Eli tuo oli The Cars, Don't Just Stop. No niin. Ja yhtyeen nimeä kantavalta levyltä. Jep. Jep, jep. Ja sitten seuraava. Nyt ei vissi ajella enää tutkaa eikä mitään sen semmoista. Ei oikein jaksa. No ei. Mutta siitä joo, vielä sakot. Kerran. Nyt jo myöhäiset synttärionnittelut. Sanoin ne kyllä oikeanakin päivänä, mutta... Näin julkisesti, niin sanotusti. Joo. Kyllä vain. Paljon onnea, vanha äijä Miika. Niin. Miikka. Juurikin kahdella koolla ja iillä. Aivan. Juu, mitäs Miikka? No se laulaa tässä bändissä, vaikka se aika usein soittaa rumpua. Niin. Mutta nyt me kuuntelemmekin Pax Americanaa ja heidän toiselta EP:ltään. Jossa siis Miikka laulaa. Näin on. Näin on, okei. Muut soittaa soittimia. No niin. Ja kovasti niin, soittaakin. Toka EP, joka nimi on Turhaa rahaa, turhaa työtä, vuodelta 2002. Ja kappale, nyt odotan jännityksellä. Avauskappale nimeltään En mä jaksa. En mä jaksa. Hey! näin. 1/17 dub-suutista niin sanotusti, koska levyn nimi oli 17 Dub Shots from Studio One. Se oli dub-specialist Johnny Mann. Niin. Okei. Jonny mies, kyllä vain. Joo, mutta sä vertasit tänään aikaisemmin niin Les Claypoolin laulua tuohon Kimmo Kuusniemen lauluun, niin nyt mä näytän sulle, että ei se kyllä ihan samalta kuulosta. No mutta Kimmo Kuusniemi. Orkestra käsittääkseni. Vai oliko Ensemble? No mutta Kimmo Kuusniemi ja jotain. Joo, koska seuraava levy tuli englanniksi ja se oli sitten jo Sarkofagus. Näinpä näin. Juu. Mutta levyn nimikko kappale, Moottorilinnut. Voi hyvänä aika sentään, nyt nupit kaakko. Yeah. Joe Satriani ja Motorcycle Driver, koska tuossa juuri aiemmin soi se Moottorilinnut, niin totta kai moottoriaiheinen biisi. Kyllä. Jep, jep. Se oli levyltä The Extremist. Joo, mentiin Extremin ja sitten ei siitä sen enempää, vaan seuraavaa kappaletta. Pikku hiljaa. Ollaan siellä löytämässä. Anna mun suoriutua. Yritän nyt suoriutua. Okei. Tota. Joo. Joo. Vähän reilu 25 minuuttia meillä on ohjelma-aikaa. Kyllä. Näinpä näin. Hyvä, että reilu, eikä epäreilu. Juu. En sentään sanonut, että vajaa jotain. Oi. No yritän. Tää on niin hankalaa tää elämä aina näin helteellä. Oh. No sanot vaan, että mikä levy. Kyllä, no vai... Bad Religion Against Grainia, mutta mä en osaa päättää biisiä. No laitetaan sieltä 6. kappale, jos käy. No okei, okay, eli... Anetsia, joo. Okei. Okay. Joo, selvä. Selvä äiti. Mutta missä? Huomenna on karkkipäivä. Ei ole. Eikä ole. Ai, aina kuunnella. Syöt vaan pelkkiä maisin jyviä. Maisin? Maisin jyviä, juu juu. Jep. Joo. soitinyhtye Australiasta, joka kantoi nimeä, tai kantaa yhä AC/DC, mutta edesmennyt Bon Scotthan siinä. Tässä oli siis äänessä. Ja, kyllä. Joo. Ja Let There Be Rock-levyltä. Se oli Australian versio. Se julkaistiin huhtikuussa ja sitten muualle maailmalle julkaistiin heinäkuussa, jos haluatte tietää. No nyt tiedätte joka tapauksessa. No näinpä on. Ihan väkisin vaan kerroin teille tämän. Juu, biisi oli Crapsody in Blue. Blue, no. Juu. Se oli niin sinistä meininkiä. Seuraava kappale. No sitten tulee Juice Leskinen Slam Orkesteri, vaikka nyt yksi biisi tuli Juiseen, mutta se oli Juice Leskinen, mutta nyt on Juice Leskinen Slam kuitenkin, eli juu, ei ole Grand, on vähän vaihtunut. Slam. Ei ole Grand, vaan pelkkä Slam. Ajan henki, joo, ei. Ei, niin. Pelkkä Slamille. Ajan henki -levyltä kappale nimeltä Kone. Kone. Pääse pois. Kuka pysäyttää tämän koneen pois? Kone yksin vain vaikuttaa koneen kulkuun. Aika ajoin se pamahtaa oikon sulkuun. Kone käyntiin jää, enkö pääse pois? Joku ostaa vaan, koska toinen. Periaatteitaan kone käynnistyy. Se aamusta iltaan tauotta jauhaa. Ei pakon päästä, ei anna rauhaa. Eikä kummankaan ole siihen syy. Tämä kone vie meidän uusiksi hakkaa. Joy in music prolongs, gives me life to praise. Teräksen pulssia, Steel Pulse ja Soundcheck Hands What Revolution Level 10. Se oli neljäs kappale, jos haluatte tietää. Ja vaikka ette halunneet, niin tiedätte silti. Sitten. Nonni. No niin. Sitten vähän reippaampaa menoa. Juu. Siitä vastaa Super Joint Ritual-niminen orkesteri kappaleellaan Fuck Your Enemy. Näin se. Yeah! että mahtava. Juurikin näin. Ei tota biisi voi oikein sanoin kuvailla, se vaan pitää kuunnella ja fiilistellä. Näin on. Näinpä näin. Siis se alkaisi vähän niin kuin kesälomatauko meillä. Kyllä vain. Tämä on. Vaikka me emme välttämättä lähetys. Sitä haluaisi, mutta näin käsky on käynyt ylemmältä ylhäällä. Taholta. Joo, ei auta kauas muu. Kesäloma kestää. Liian kauan. Mutta toisaalta pääsee vähäksi aikaa jonnekin tuonne skuttaan rymyyn ja katsoo, kuinka monta luuta saa siellä katki. Niin, joo. Joo. Otetaanko kisa? Harrastella. Otetaan ihmeessä. Arpikudoskilpailu. Juu, hehe. Voi tulla, no tiiä häntä, mutta ei ehkä sanomista. Hei, no ehkä mä pyrin välttämään sitä kuitenkin. Juu, hei, mutta seuraavaa joo, kertaa tota laitetaan niin, lähtömusat tästä. Juu, siitä vastaa US Bombs kappaleellaan Rumble Fissures, koska lähdetään kalasta. Näin on, ja rytinällä. Hauskaa kesää, älkää hukkuko. Juu, hyvät joulut. Ja mitä näitä nyt on? Jep. Moro. Hey. Guitar sounds, the drums splash, our bowl is hot like a sun.